بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. حدثنا عثمان قال حدثنا بريد عن منصور عن ابي وائل عن ابي موسى قال جاء رجل عن ابي موسى عن ابي موسى قال عن ابي موسى عن ابي موسى قال صحابي رسول الله مولانا عن ابي موسى رضي الله تعالى عنه قال جاء رسول النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله يا رسول الله من قتال في سبيل الله فان احدنا يقاتل غلبا ويقاتل اميه فرفع اليه راسه قال وما رفع اليه راسه الا انه كان قادما فقال من قاتل لتكون كلمه الله یا تو علم کے تعلق سے یہاں پر ایک باب ہے، من سألہ وہو قائم عالما جالسا، عالم دین بیٹھا ہوا ہے اور کوئی اس سے کھڑے ہو کر کے سوال کرے تو ایسا تو نہیں اس میں عالم کے اندر شبہ ہو کبر غرور اس طرح پیدا ہونے کا. تو امام بخاری رحمہ اللہ نے اس کے جواز کے لیے باب قائم کیا ہے کہ اگر عالم دین بیٹھا ہوا ہے اور کوئی اس سے کھڑا ہو کر کے سوال کرے تو کوئی مذاقہ اس کے اندر نہیں ہے، کھڑے ہو کر کے سوال کرنا صحیح ہے. اس میں روایت ذکر کی ہے ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کہ جاء رجل الى النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال یا رسول اللہ ما القتال فی سبیل اللہ، سوال کیا ایک صاحب نے، اے اللہ کے رسول آپ بتائیں یہ قتال فی سبیل اللہ کیا چیز ہوتی ہے؟ یہ کہہ رہے فإن أحدنا يقاتل غضبا، ہم میں سے بہت سے لوگ ہوتے ہیں غضب کی وجہ سے قتال کرتے ہیں، ويقاتل حمیتا، اور بہت سے لوگ حمیت اور غیرت کی وجہ سے قتال کرتے ہیں. تو کوئی غضب کی وجہ سے قتال کرتا ہے، غصہ آ گیا اس کو نکلوایا تلوار لے کر کے، کوئی قتال کرتا ہے حمیت و غیرت کی وجہ سے، اور اس کے علاوہ اور بھی روایتوں میں اور چیزیں بھی آتی ہیں، ويقاتل ریا، بعض لوگ قتال کس لیے کرتے ہیں ریا گاری کے لیے، اور روایتوں میں تو ويقاتل للمغنم، بہت سے لوگ قتال کرتے ہیں کس کے لیے، مال غنیمت کے لیے قتال کرتے ہیں، اور اسی طرح سے اور روایتوں میں آتا ہے لیوریا مکانہ، دکھانا چاہتے ہیں کہ ہمارے اندر قوت طاقت کیا ہے. تو یہ مختلف اسباب ہوتے ہیں قتال کرنے کے. تو ذرا سوال آپ سے یہ بتا دیجئے، مل قتال فی سبیل اللہ، ان سب میں یہ قتال فی سبیل اللہ ہے کون سا؟ قرآن میں کہا وقاتلوا فی سبیل اللہ فلیقاتل فی سبیل اللہ، قرآن میں سب آیا ہوا ہے، تو یہ فی سبیل اللہ ان میں سے کون سا ہے؟ فرفع الیہ راسہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی طرف سر اٹھایا. راوی کہہ رہے ہیں وما رفع الیہ راسہ الا انہ کان قائما، سر اٹھانے کا مطلب ہی ہے وہ صاحب کھڑے ہوئے تھے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے، ورنہ سر اٹھانے کا لفظ یہاں پر استعمال نہیں کیا جاتا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے، کسی صاحب نے سوال کیا، آپ نے سر اٹھایا ان کی طرف، اور سر اٹھانے کے بعد جواب بھی آپ نے، جواب آگے آ رہا ہے، لیکن امام بخاری رحمہ اللہ کا جو استدلال ہے وہ مکمل ہو چکا ہے یہاں پر کہ اگر کوئی عالم دین بیٹھا ہوا ہے، کوئی پیچھے سے کھڑے ہو کر کے اس سے سوال کرے تو کوئی مذائقہ نہیں کہ آپ کا یہ کیا طریقہ، آپ نہ بیٹھیں اور تالی سوال کیسے کریں، کھڑے ہو کر کے، نہیں کوئی مذائقہ نہیں ہے، کھڑے ہو کر کے سوال کریں، سوال بھی صحیح سے سمجھ میں آئے گا، سبھی لوگ سنیں گے کیا سوال ہو رہا ہے. کیا جی بس سند میں سے کسی راوی کا قول ہے، وضاحت نہیں ہے کہ ہے کون، آیا وہ صحابی ہیں یا کوئی اور درمیان میں کوئی ہے، کہ یہ قول ہے سرد میں کسی راوی کا استدلال سے کہ سر اٹھانے کا مطلب کہ آپ بیٹھے ہوئے تھے آدمی کھڑا ہوا تھا. اس طرح کے ڈھونڈیں گے تو مل جائے گا امکان آتمانہ، ٹھیک ہے، وہ امکان مل جائے گا. آپ کہہ سکتے ہو سکتا ہے سر نیچے کر کے بیٹھے رہے ویسے، اور کسی نے پوچھا تو آپ نے سر اٹھا کے دیکھا ہے، نہیں ہو سکتا ہے، امکانات اس طرح کے ہو سکتا ہے، امکانات ہیں اس طرح کے موجود، لیکن ظاہر امکان جو راوی نے بتا دیا اس کے مطابق امام بخاری رحمہ اللہ نے یہاں پر استدلال کیا ہے، کیونکہ راوی نے بتایا کہ رفع الیہ راسہ الا انہ کان قائما. تو فقال من قاتل لتكون کلمۃ اللہ العلیا فہو فی سبیل اللہ، آپ نے ان میں سے کوئی ایک لفظ استعمال نہیں کیا. جتنی باتیں انہوں نے پوچھی تھی پانچ چیزوں کے بارے میں، ان میں سے ایک کو بھی آپ نے فی سبیل اللہ نہیں بتایا، بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جامع جواب دیا جس سے آدمی نکال سکتا ان میں سے کون فی سبیل اللہ اور کون فی سبیل اللہ نہیں ہے. ان چیزوں میں سے کچھ تو ایسے ہیں جن میں ایک ہی امکان ہے فی سبیل اللہ نہیں ہو سکتا. لیوریا مکانہ للمغنم، خالی مقصد کیا ہے؟ مال غنیمت، یہ فی سبیل اللہ سب ہے. لیکن کچھ اس میں ایسے ہیں کہ وہ فی سبیل اللہ بھی ہو سکتے ہیں اور فی سبیل اللہ نہیں بھی ہو سکتے ہیں. جو قاتل و غضب، غضب کی وجہ سے، غضب یہ دین کی وجہ سے ہے، غضب یہ اللہ کے رسول کی وجہ سے ہے، کسی نے فلاں کو مسلمانوں کو تکلیف پہنچائی ہے، مسلمانوں کو ستایا ہے، مسلمانوں کو گھر بار سے نکالا ہے، اس لیے کسی کے خلاف غضب و غصہ ہے اور قتال کرتا آدمی تو فی سبیل اللہ ہے یا نہیں ہے. اور اب ذاتی غصے کے لیے کر رہا آدمی تو اپنی ذات کی وجہ سے فی سبیل اللہ وہ نہیں ہے. لہذا اس میں کچھ ایسے ہیں اس میں دونوں کا امکان موجود ہے. وقاتلو حمیتن، اگر خاندانی غیرت و حمیت کی وجہ سے ہے فی سبیل اللہ نہیں ہے، اور اگر یہ غیرت و حمیت کس کی وجہ سے ہے، غیرت و حمیت یہ دین کی غیرت و حمیت کی وجہ سے کون سا یہ فی سبیل اللہ ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا لفظ استعمال کیا اس میں جو فی سبیل اللہ ہے وہ الگ ہو جائے اور جو فی سبیل اللہ نہیں وہ الگ ہو جائے. فرمایا من قاتل لتکون کلمۃ اللہ العلیا، جو اس مقصد سے قتال کرے کہ کلمۃ اللہ سر بلند ہو، دعوت اسلام سر بلند ہو، جو اس مقصد سے کرے وہ فی سبیل اللہ ہے اور جو اس مقصد سے نہ کرے وہ فی سبیل اللہ نہیں ہے. تو بہت سے سوالات ہوتے ہیں کہ ان کے بارے میں آپ کو سوچ کے جواب دینا پڑتا ہے، کوئی ایک جواب دے دیں تو غلط ہو جائے گا. ہاں کہہ دیا تو بھی غلط اور نہ کہہ دیا تو بھی غلط، تو ایسے موقع سے سوچ کے جواب دینا پڑتا ہے کون سا ایسا جامع لفظ استعمال کریں ہم کہ جو اس میں صحیح ہے وہ اس میں داخل ہو جائے اور جو صحیح نہ اس میں داخل نہ ہو. لہذا آپ نے اس طرح کا جواب دیا جس سے علیحدہ ہو جائے کون سا فی سبیل اللہ ہے کون سا فی سبیل اللہ نہیں ہے. خیر یہ قتال کے مسائل ہیں، باقی یہاں مسئلہ علم کا ہے. جی ہاں، رمی جمرات کے موقع سے لوگ عبادت میں مشغول ہیں، جمرات کی رمی کر رہے ہیں، کیا وہاں بھی سوال جواب فتوا استفتا کا کام ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا ہے؟ وهو يسأل فقال رجل يا رسول الله نهجت قبل أن أرمي فقال أرمي ولا حرج ولا حرج. قال آخر يا رسول الله يا رسول الله حلفت قبل أن أنحر. قال انحر ولا حرج. یا تو اس طرح کی روایت پہلے بھی آ چکی ہے، باقی یہاں استدلال یہ کہ رمی جمرات کے موقع سے فتوا استفتا کا کام سوال جواب ہو سکتا ہے، معنی نہیں ہے. باب قول الله تعالى وما اوتيتم من علم الا قليلا. حدثنا قيس بن حفص قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا الاعمش سليمان بن مهران عن ابراهيم عن القمطة عن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال بينما انا امشي مع النبي صلى الله عليه وسلم فقام رجل منهم فقال يا أبا القاسم مروه فسكت فقلت إنه يوحى إليه فقمت فلما انجلى عنه فقال ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتوا من العلم إلا قليلا. قال الأعمش هي كذا في قراءتنا وما أوتوا. یہاں پر نیا باب ہے، قرآن کی آیت کو امام بخاری رحمہ اللہ نے باب بنایا ہے. وما اوتیتم من العلم الا قلیلا، جو کچھ آپ کو علم دیا گیا ہے بہت ہی تھوڑا ہے، کوئی حقیقت نہیں جو علم کے مقابلے میں جو آپ کو علم دیا گیا ہے. اس سے پہلے پچھلے صفحے پر اس طرح کا باب آ چکا ہے کہ اگر کسی سے سوال ہو تو آدمی کو کیا کہنا چاہیے؟ اللہ عالم کہنا چاہیے، کیونکہ انسان کو جو علم ملا ہے بہت ہی تھوڑا ہے. جو سبق پہلا دیا تھا خضر علیہ السلام نے کس کو؟ موسیٰ علیہ السلام، ما نقص علمی و علمک من علم اللہ الا کنقرۃ ھذا العصفور فی البحر. تو ہمارے علم کی کوئی بساط نہیں ہے، لہذا انسان کو اپنے علم پر کبھی بھی غرور اور گھمنڈ نہیں ہونا چاہیے. تو دوبارہ اسی انداز کا باب یہاں پر آیا ہے. روایت یہاں پر ہے سلیمان عن ابراہیم علقمہ عن ابن مسعود، اس سے پہلے بھی اس طرح کی سند آ چکی ہے. جو مشرف ان اسانید میں سے ایک جنہیں آپ کیا کہتے ہیں، اصح الاسانید کہا جاتا ہے، سلسلہ الذهب کہا جاتا ہے، ابراہیم عن علقمہ عن ابن مسعود، اسی سند سے یہ روایت ہے. ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مدینے کے کسی ویرانے میں جا رہا تھا، قربت کی جمع طرف ویرانے کے معنی میں، وہ ہوا توقع علی عصیب ما ہو، آپ کے ساتھ کھجور کی ایک شاخ تھی. شاخ کیا ہوتی؟ جو لمبا پتا ہو تبھی کھجور کی شاخ ہوتی، اسی کو عصیب کہا جاتا ہے. تو کھجور کی ایک شاخ آپ کے ساتھ تھی. فمر بنفر من الیہود، ادھر سے کچھ یہودیوں کا گزر ہوا، یہودی وہاں پر تھے، آپ ان کے پاس سے گزرے. فقال بعضهم لبعض صلوا علیہ، آپس میں کیا کہہ رہے ہیں وہ لوگ، چلو ان سے پوچھتے ہیں روح کے بارے میں، کہ روح کی حقیقت کیا، چلے ان سے پوچھتے ہیں ان سے محمد سے. فقال بعضهم لا تسبوا، کچھ لوگوں نے کیا کہا، نہ پوچھو بچہ، پتہ نہیں کیا جواب دے دے، روز تو ہماری خبر گیری پہ لگے رہتی ہیں، کبھی کوئی صورت نازل ہو رہی، کبھی کوئی صورت نازل ہو رہی ہمارے بارے میں، کبھی کچھ ہمارا بخشیا ادھیڑ رہے ہیں سارا، ابھی ہم پوچھ بیٹھے پتہ نہیں کیا جواب دے دیں، اور خواہ مخواہ سوال کسی اور مقصد سے کریں اور الٹے ہماری بے عزتی ہو جائے. تو فقال بعضهم لا تسألوا، نہ پوچھو تو اچھا ہے، لا یجی فیہ بشئین تکرہونہ، کہیں ایسا نہ ہو کوئی ایسا جواب دے دیں جو ہمارے لیے الٹے ابالے جان ہو جائے، تو نہ پوچھو تو اچھا ہے. فقال بعضهم لا نسألن، ایک صاحب نے کہا نہیں ہم تو پوچھ کے رہیں گے، ہم پوچھے دیکھیں ان کے پاس روح کے بارے میں کیا علم ہے، کون سی روح؟ ہاں جی، جاندار کے اندر روح ہوتی ہے، اس روح کی کیا حقیقت ہے؟ تو فقام رجل من، ایک صاحب کھڑے ہوئے جا کر کے پوچھا، یا ابو القاسم مر روح، یہ روح کیا چیز ہے؟ فسکت، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی جواب نہیں دیا، خاموش رہے آپ. فقلتو انہ یوحا الیہ، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیفیت دیکھ کر سمجھ گئے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کا نزول ہو رہا ہے. تو فقمتو، چنانچہ میں بھی وہیں پر ٹھہر گیا، رک گیا میں. فلم منجلا عنہ، جب آپ کی وہ کیفیت جو وحی کے موقع سے ہوتی تھی زائل ہوئی، آپ نے تلاوت فرمایا، ویسألونک عن الروح قل الروح من امر ربی، یہ جو روح ہے یہ امر الہی ہے. وما اوتوا من العلم الا قلیلا، اور لوگوں کو جو علم دیا گیا ہے بہت ہی کم ہے، لہذا انسان کی رسائی وہاں تک نہیں ہو سکتی ہے. تو یہ جواب دیا گیا. قال الاعمش، اعمش فرماتے ہیں، یہ کذا فی قراءتنا، ہماری قراءت میں اوتو ہی ہے، ہماری جو قراءت ہے اس میں بجائے اوتی تم کے کیا ہے، یہ اوتو ہی ہماری قراءت میں ہے، جیسے کہ یہاں پر نقل کیا گیا. تو قراءت کا فرق ہے، اوتی تم یا اوتو کا یہ فرق ہے. تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع جواب دیا. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ روح کے بارے میں لوگوں نے سوال کیا تھا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا ٹھیک ہے میں اس کا جواب دوں گا، انشاءاللہ نہیں کہا آپ نے، تو 15 دن تک وحی کا نزول نہیں ہوا تھا. سنا ایسا کچھ آپ نے یا نہیں؟ اس سے کیا معلوم ہوتا ہے؟ ایسا کچھ نہیں ہے. روح کے بارے میں جو آپ سے سوال کیا گیا تھا تو آپ نے فوراً اس کا جواب دیا تھا، وہی نازل ہوئی تھی. ایسا نہیں ہے کہ آپ نے اس موقع سے انشاءاللہ نہیں کہا تھا اور اس کی وجہ سے وہی مؤخر ہو گئی تھی 15 دن، اور قرآن میں نازل ہے، ولا تقولن لشیء انی فاعل ذلک غدا الا ان یشاء اللہ. تو گویا کہ اس میں کم از کم روح کے بارے میں اس طرح کا کوئی سوال ہوا ہو اور جواب آپ کا مؤخر ہوا، ایسا نہیں ہے. صحیح بخاری کی روایت بتا رہی ہے کہ اس موقع سے فوراً قرآن کی آیت نازل ہوئی تھی اور آپ نے پھر لوگوں کو بتایا. تو اس سے مقصود یہ ہے، وما اوتیتم یما اوتم العلم الا قلیلا، انسان کو جو علم دیا گیا ہے بہت ہی کم ہے، بہت ہی کم ہے، کوئی اس کی نسبت ہی نہیں ہے، جو علم الہی سبحانہ وتعالی کوئی نسبت نہیں ہے. لہذا کبھی بھی انسان کو غرور نہیں کرنا چاہیے علم پر، کبھی بھی نہیں کرنا چاہیے انسان کو. جہاں انسان سمجھ لے جائے کہ میں تو بہت بڑا عالم ہو گیا، وہیں سے تنزل اس کا شروع ہونا چاہیے، کیونکہ ایک حد تک پہنچنے کے بعد، چوٹی پہنچنے کے بعد اوپر آپ نہیں جائیں گے، اور کہاں جائیں گے، نیچے ہی جائیں گے. جب سمجھ لیں آپ میں تو علم کی انتہا تک پہنچ گیا ہوں، تو پھر آدمی کی تنزل ہی شروع ہوگی، ترقی اس کے بعد نہیں ہوگی. تو اور آدمی کے پاس جتنا علم ہوتا ہے اتنا ہی انسان اپنے آپ کو کم علم سمجھتا ہے. جتنی زیادہ علم میں آپ ترقی کرتے جائیں گے اتنا ہی آپ کو احساس ہوگا کہ ہمارے پاس علم کچھ نہیں ہے, کیونکہ اب آپ کو اندازہ ہوگا جا کر کے کہ علم کتنا وسیع ہے. پہلے نہیں اندازہ ہوتا, چھوٹے چھوٹے بچوں کو سمجھتے بہت سیکھ لیا ہم نے, اتنا سارا آ گیا اور یہ پورا ہم پڑھ لیتے ہیں اور یہ معلوم ہوا کہ. لیکن جو جو آپ آگے بڑھتے جائیں گے علم میں ترقی کرتے جائیں گے اتنا ہی لگے گا کہ ہمارا علم کیا ہے, کائنات کا جو علم ہے اس کے مقابلے میں بہت ہی کم بہت ہی حقیر ہے. جو علی آبادی نے کہا تھا مولانا صاحب, سن ہوئے کان تو سماعت پائی, آنکھیں پتھرائیں تو بصارت پائی, اور علم کے سب کنگھال ڈالے قلزم تب دولت عرفان جہالت پائی. علم کے سب کنگھال ڈالے قلزم تب دولت عرفان جہالت پائی. انسان جتنی ترقی کرتا علم کے اندر اسے اتنی ہی زیادہ اپنی کم علمی کا احساس ہوتا ہے. تو کبھی بھی انسان کو نہیں احساس ہونا چاہیے ہمارے پاس ماشاءاللہ بہت زیادہ علم ہے. مستقل آدمی کو اپنے علم میں ترقی کرتے رہنا چاہیے, مطالعہ کرتے رہنا چاہیے, اور کبھی بھی دل میں بات نہیں آنے دینا چاہیے کہ ہمارے پاس تو ماشاءاللہ بہت زیادہ علم ہے. جو کچھ اللہ تعالیٰ دے اس پر اللہ سبحانہ تعالیٰ کا شکریہ ہونا چاہیے. جی ہاں مولانا صاحب, یہاں آگے آپ کے سامنے دو باب ہیں جو نہایت ہی اہم باب ہیں. دو باب آگے آ رہے ہیں, نہایت ہی اچھوتا استدلال امام بخاری رحمہ اللہ کا. صحیح بخاری کم از کم جو حصہ میں پڑھاتا ہوں مولانا صاحب, اس حصے میں اتنا بہترین استدلال امام بخاری رحمہ اللہ نے یہاں پر دو باب میں کیا ہے اور کہیں نظر نہیں آتا. تو نہایت ہی اہم باب قائم کیا امام بخاری رحمہ اللہ نے کتاب العلم میں, اور دو ابواب یہاں پر ترتیب سے ہیں. پہلا باب آپ کے سامنے ہے, من ترک بعد الاختیار, کوئی صاحب مختار اور افضل کام کو ترک کر دیں. افضل ہے مختار ہے اس کو ترک کر دیں, مخافت ان یخسر فهم بعض الناس, اس ڈر سے کہ کچھ لوگوں کی عقل کو تا ہو وہاں تک نہ پہنچ سکے, حقیقت کو نہ جان سکیں, فیقعوا فی اشد منه, اور اس کی وجہ سے وہ لوگ اس سے زیادہ اشد میں پڑ جائیں. آپ تو افضل کے چکر میں تھے لیکن اس کے چکر میں لوگ اس سے اشد میں پڑ گئے. تو ایسے موقع سے اگر آدمی افضل کو ترک کر کے اور مخذول کو اختیار کرے تو کیا اس کی گنجائش ہے یا نہیں ہے, یہ باب امام بخاری رحمہ اللہ نے یہاں پر قائم کیا ہے. باقی حدیث اور معلوم مال انشاءاللہ. ہاں تو کہہ دیجیے, پوچھے اگر ان شاء اللہ مجھے آئے گی تو بتا دوں گا آپ کو, یہ نہ ہو بتا نہیں چاہتے تو کوئی مسئلہ نہیں کرتا ہوں. ہاں تو آدمی اپنے بارے میں اچھی طرح جانتا ہے, آدمی اپنے بارے میں اچھی طرح جانتا ہے کہ ہمارے